Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Fe men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يصب الإنسان حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi, ihsanı cümlenizin üzerine olsun. Şurada Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktarını okuyup feyiz ve şeref kesbi ümidiyle faydalanmak istiyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Hazretlerinin, Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için, bütün Evliyaullah'ın ve cümle Sadat ve Meşayih Turuk Aliye'mizin ruhları için, hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi'nin ruhu için, okuduğumuz eseri cem ve tertip eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi, hocamız merhumun ruhu için, bu beldede methum bulunan müminin-i müminatın ashab-ı kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden zamanımıza kadar gelmiş geçmiş cümle müminlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz müminlerin de sıhhat ve afiyet üzere yaşayıp imanı kamil ile ahirete göçüp Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar için varmak, kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, birinci hadis-i şerif, anlaşma ve sözleşmeler hakkında. Cahiliye devrinde Araplar birbirleriyle anlaşma yaparlarmış. Senin kanın benim kanım, senin sözün benim sözüm, senin intikamın benim intikamım. Her bakımdan birbirimize destek olalım mı? Olalım. El uzatıp birbirleriyle anlaşma yaparlarmış. Birbirlerini öylece desteklerlermiş. İyi de kötü de, intikamda, mücadelede, düşmanla savaşmada, düşmanı def etmekte, yardımlaşmada birbirleriyle böylece ahitlerine uygun olarak destek olurlar, yardımlaşırlarmış. Buna hilf deniliyor. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, insan bir hilf, bir anlaşma, böyle bir sözleşme yapmışsa, böyle bir sözleşme kendisine isabet etmişse veyahut kendisi böyle bir sözleşmeye girmişse, illa zâdehu şiddeten, o onun başına meşakkati arttırır, başına çeşitli dertler, belalar, efendim sıkıntılar verdiği sözden dolayı açar. Veyahut da böyle insanlar grup grup gruplaşıp da birbirleriyle sözleştikçe aradaki çekişme şiddetlenir. Yani ben seninle anlaştım, var mısın, uzat elini, hadi bakalım bizim karşımızda kim durursa onu devireceğiz, duracağız, kıracağız filan deyince karşı tarafta mukabil tedbiri alır, o da bir grup olur, ötekisi de bir grup olur, ötekisi de bir grup olur. O zaman لِيَلْبِسَكُمْ شِيَعَنَا يُدِّكَ بَعَضَكُمْ فَوْكَ بَعْسَ بَعْضٍ ayet-i kerimesinde dediği gibi Allah-u Teala Hazretlerinin bir imtihanıdır bu. İnsana insana, aynı milletin fertlerinin birini ötekisini kırdırır. büyük fitneler, fesatlar çıkar. Peygamber Efendimiz onun için bu hadis-i şerifinde böyle özel sözleşmeleri kaldırıyor. Yok böyle şey. Çünkü böyle bir anlaşma yaptı mı insanlar aralarındaki şiddet hareketleri artıyor, fazlalaşıyor. Vela halfe fil İslam. İslam'da öyle anlaşma yok diyor Peygamber Efendimiz. Ne var? İslam'ın kendisi var. İslam'ın kendisi anlaşmaların en güzeli olarak yeterli. Onun içinde, ondan ayrı, onun çatısı altında başka gruplanmalara, başka gruplaşmalara, başka bölünmelere, çatışmalara hacet yok. Eskiden insanlarda din yokmuş, iman yokmuş, inanç yokmuş, puta tapıyorlarmış, efendim zayıfı eziyorlarmış, kuvvetliler kendi aralarında anlaşma yapıyorlarmış. İnsanlar çare bulmak için birbirleriyle mecburen sözleşip, anlaşıp, o kabile bu kabileyle, öteki insan, beriki insanla sözleşip hukukunu korumaya çalışırlarmış. Eski tarih kitaplarında yazar ki, o kadar anarşi, o kadar kanunsuzluk, o kadar savrukluk, o kadar kendi bildiğine, keyfine hareket etme varmış ki, Mekke-i Mükerreme'ye mal getirirmiş adam, malını alırlarmış, vermiyorum paranı dermiş. İslam'dan önce yani. Köylü zavallı şeyden, efendim çölden, oradan buradan mal getirmiş, satacak şehirde, para kazanacak, ihtiyacını görecek. Malı alırmış, paranı vermiyorum, defol dermiş. Kime derdini yansın? Polis yok, asker yok, efendim emniyet tertibatı yok, bir şey yok. Böyle çeşitli haksızlıkları anlatır da kitaplar, böyle çok şeyler olmuş. Hatta kimisi mesela hanımıyla gelirmiş de hanımını kaçırırlarmış yanından filan diye yazıyor kitaplar böyle. Ne yapsın, anlaşmalar zor gerekmiş. Bir de bu anlaşmalar içinde tarih kitaplarına geçmiş olan Hilfül Fudul diye bir anlaşma var. Yani Fazıl ve Fuzayl isimli iki şahıs. Nedir bu derbelerlik? Nedir bu kanunsuzluk? Gel biz birbirimize bir anlaşma yapalım. Böyle bir haksızlık varsa bu haksızlığı def etmek için beraberce çalışalım filan diye bir anlaşma yapmışlar. Mekke'de daha evvelden. Peygamberimiz peygamberlikle vazifelenmezden önce böyle anlaşma yapmışlar. Artık o zaman bir iki kişi böyle haksızlığa uğramış. Bu anlaşmayı duyduğu için gitmiş onlara müracaat etmiş. Ben böyle bir sıkıntıya uğradım, bir haksızlığa uğradım, bana yardım edin diye. Kılıçlarını çekmişler, oklarını almışlar yanlarına, yardımcı olmuşlar, hakkını korumuşlar adamı. Peygamber Efendimiz o Hilfül Fudul'ü methetmiş. Yani onu tasvip ettiğini belirtmiş. Buradan anlaşılıyor ki, bu tarihi malumattan ve hadis-i şerifin metninden anlaşılıyor ki, insanların iyi niyetlerle birbirleriyle efendim hakkı tutup, kaldırıp kurtarmak için, zulmü men etmek, engellemek için anlaşmaları iyi de gruplaşmaya sebep olacak. Çatışmaya sebep olacak, kavgaya, gürültüye, patırtıya sebep olacak. Aradaki kızgınlığı, kırgınlığı, şiddeti artıracak tarzdaki anlaşmalara uygun değil. Ve yine bu hadis-i şerifin metninden anlaşılıyor ki İslam her şeyi hallediyor. Müslümanları birbirleriyle kardeş ediyor Allahu Teala Hazretleri. İnnemel müminune ihvetun. Müslümanlar başka bir şekilde düşünülmesi mümkün değil. Sadece ve sadece birbirlerinin kardeşidir. İstesen de istemesen de işte şu yüzü kara kardeşim senin. Ben de senin kardeşinim, sen de benim kardeşimsin. Efendim kıvırcık saçlı Habeşli de kardeşimiz. Efendim Müslüman olmuşsa İngiltere'deki de, Amerika'daki zencisi de, sarı ırklısı da, çekik gözlüsü de, ufak boylusu da, uzun boylusu da Allah kardeş etmiş. İmanda kardeş olmuşuz. O kardeşlik yetiyor. Bizim kardeşin kardeşe kanı haram, namusu haram, ırzı haram, malı haram. Ne demek? Namusuna dil uzatamayız. Göz koyamayız. Malını gasp edemeyiz, alamayız. Kendisine haksızlık edemeyiz. Kendisine hor, hakir göremeyiz. Hürmet etmek. Allah'ın kulu olduğu için, Müslüman kardeşimiz olduğu için hürmet etmek zorundayız. İslam her şeyi halletmiş. İslam gelince ortalık hallolmuş. Artık ufak tefek anlaşmalara lüzum yok. İslam halletmiş. Hem de öyle bir halletmiş ki afallamış Araplar, eski usul şeye alışmış olanlar, zorbalığa alışmış olanlar şaşırmış, afallamışlar İslam'ın adaletinden. Bir kısmı intibak bile edememiş. Pazarda gezerken bir tane kabile reisi Müslümanlardan birisi yanlışlıkla ayağına basmış kalabalıkta. Olur ya hani şöyle çekilirken, yürürken, ederken Beyzade'nin ayağına basıvermiş bu Müslüman. O da kaldırmış bir tokat patlatmış. Terbiyesiz, ben koca kabile reisiyim, dikkat etsene mi dedi artık, ne dediyse gerilmiş bir tokat patlatmış. Ama İslam geldi, haberi yok adamın. Var da yani değişen havayı intifak edememiş, anlayamamış. İslam'dan haberi var, kendisi de güya Müslüman ama hazmedememiş, anlayamamış. Öteki tokadı yiyen Müslüman gitmiş Hazreti Ömer'e. Demiş ki, ya Ömer, vurdu bana filanca adam. Ne olursa olsun, isterse kabile reisi olsun, ne olursa olsun, isterse 100 tane, 1000 tane arkasından hizmetçisi geçsin. Vurmaması lazım, ben Allah'ın kulu değil miyim? Ben hür bir insan değil miyim? Öyle herkesin herkese, kızdığı kimseye kaldırıp tokat vurması var mı? Yok. Davacıyım. Çağırmış Hazreti Ömer, adaletiyle meşhur Hazreti Ömer. Yaptın mı bu işi? Yaptım demiş. Ayağıma bastı, vurdum ben de. Dikkat etseydi, ben koca şerefli adamım filan gibi bir eda ile. O zaman demiş ki Hazreti Ömer, o halde o da sana kaldırıp gerilip bir tokat patlatacak. Kısasa kısas yani. Tokadı patlatacak, ondan sonra anlayacak o da. Tabi ona tahammül edememiş. Kaçmış gitmiş İslam diyarından. Yani İslam'dan çıkmış gitmiş. Ama İslam böyle getirmiş yani, öyle adalet getirmiş ki, yani kabile reisiymiş, küçük zavallı bir köylüymüş, bedeviymiş, farkı kalmamış yani. Onun için ayrıca özel anlaşmalara lüzum kalmamış. Onun için Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte başka sözleşmeye, başka anlaşmaya lüzum yok. İslam'da böyle şey yok diyor. Bundan bir mana daha çıkıyor. İslam gelmeden önce şahıslar birbirleriyle yeminleşmişler, anlaşmışlarsa, el uzatıp birbirlerinin elini sıkıp bazı sözler vermişlerse, İslam onları da iptal ediyor demek. Bitti artık bu. Eski şeylerin kavgaları unut bakalım. İslam geldi. İslam kardeşliği içinde birlik ve beraberlik içinde ol demek. Bizim de yakın zamanda ihtilafın ne olduğunu gördük. Yani şu memleketin içinde aynı memleketin fertleri, kardeşler, amcazadeler, bilmem aynı ailenin, aynı mahallenin insanları, aynı şehrin insanları olarak ihtilafın özel özel anlaşmalar yapıp da birbirimize girmenin ne kadar kötü şey olduğunu gördük. İşte neden oluyor? İslam'ı bilmemekten oluyor. Müslümanlığı bilse insanlar, bu hadisi şerifi okusa, bu hadisin manasına intikal etse, o zaman daha geniş bir şuura erecek. Adam karşısındakine kem gözle bakıyor. Hem de o kadar müsamahasız ki bakışı. Efendim senin hocan Ali Efendi, benim hocam Veli Efendi diye birbirlerine yan bakıyorlar. Ya nereden çıkarttın bu böyle hoca farkından dolayı kavga çıkartmayı? Kimisi hukukta okur, kimisi iktisatta okur, kimisi edebiyat fakültesinde okur, kimisi teknik üniversitede okur. Hocaları farklı diye insanlar birbirlerine düşman oluyorlar mı? Bakıyorsun hoca farkından kavga gürültü kıyamet kopuyor. Yani İslam gelip de insanın gönlüne yerleşmezse, iman gelip de insanın hareketlerini vicdanın ölçülerine göre tanzim etmezse, bu insanların yola gelmesi mümkün değildir. İstediğin kadar kanun yap, istediğin kadar polis dik, her adamın başına bir polis dikmen lazım, sonra polisler de onlara uyabilir. İşin kötüsü o. Yani polis de şeye muhtaç, vicdan terbiyesine muhtaç. Hakim de vicdan terbiyesine muhtaç. Müfettiş de vicdan terbiyesine muhtaç. Sen bakansın, genel müdürsün, falanca yerde bir haksızlık olmuş, filanca memurla filanca memur arasında ihtilaf çıkmış, ortada bir suç var. Kendin gidemiyorsun, müfettiş gönderiyorsun. Ya müfettiş öbür taraftan para alıp bir tarafın hakkını saklıyorsa? Onu ona yaptırmayacak nedir? İman, vicdan, Allah korkusu. Bir gün gelip de Allah-u Teala Hazretlerinin, her şeyi bilen Allah-u Teala Hazretlerinin, her işin iç yüzünü bilen Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda yalan söyleyip de atlatamayacağı bir büyük mahkemede hesap vereceğinin kaygısı, düşüncesi olan insan yapmaz haksızlığı. Gerisi parayı gördü mü şaşırır. Kimisi 100 bin liraya alınır, kimisi 300 bin liraya alınır, kimisi bir sarı Mercedes'e satın alınır, kimisi bilmem şuna, kimisi buna. Alınır insanlar. Alınmaması için kalplerine Allah'ın korkusunun girmesi lazım. Gerisinin hepsi boştur. Hocam öyle deme, biz tahsil gösteririz insanlara. Tahsil gösterince münevver olur, aydın kişi olur, böyle şeyleri yapmaz. Ne irfandır veren ahlaka ulviyet, ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin, farz edilsin havf-ı yezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın. Hayat artık behimidir, hayır ondan da alçaktır. Sen Allah korkusunu kaldır, yürekten bakalım tahsilin faydası olur mu? Vicdan dediğin lafın faydası olur mu? İrfan dediğin şeyin faydası olur mu? Adam öğrendiği bilgiyi karşı tarafı boğazlamakta kullanır. Karşı tarafı güzel aldatmakta kullanır. Ekstra ekstra gangaster yetişir. Harikulade hırsız yetişir. Sen 80 bin türlü tedbir alırsın, banka soyulmasın, para çalınmasın diye. Adam usulünü bulur, elektronik cihazlar kullanır, haritayı önüne açar, kanalizasyonlardan delik deler, gene parayı çalar. Vicdan olacak, insanın içinde iman olacak. Her şeyi gören, bilen Allah-u Teala Hazretlerinden korku olacak kalbinde. Korku olmadı mı bitti. Korku olmadı mı bu insanlara hakim olamazsın. İnsanların kalbine bu korkuyu yerleştirdin mi, dünya süt liman olur, düzenir. İnsanların kalbinden bu korkuyu çıkarttın mı, ne yapacaksın? Başına diktiğin adam da ona uyar. Onları kontrol etsin dediğin adam da ona uyar, gene düzelmezmiş. İmanın kadri kıymetini anlamamız lazım. Önemini anlamamız lazım. Bak kaç sene önce Mehmet Akif söylemiş. Şu benim okuduğum şiir Mehmet Akif'indir. Ama İstiklal Marşı'nı almışız, kendimize İstiklal Marşı yapmışız. Ama adamın söylediği yolda gitmiyoruz. Çünkü içimizde direk gibi nefis var. Nefis. Nefis dediğimiz şey var ya, içki içmek ister, kumar oynamak ister, haram ister, eğlence ister, yan gelip yatmak ister. Cümle alem kendisine hizmet etsin, o kendisi bir kenarda yatsın, semirsin, bunu ister. Nefis bu. İnsanın nefsi. Hiç kanun, nizam tanımaz. Her türlü haksızlık yapılsın, yeter ki içi şen olsun, içi hoş olsun, kendisi rahat etsin, zevki sefa etsin. Onu ister. İşte o nefisler yaptırtmıyor bizi. Doğru gördüğümüz şeyi yaptırtmıyor. Neden yaptırtmıyor? Nasıl oluyor? Bu işin esrarı nedir? Gelin öteki hadisi şerifi okuyalım. Tam çünkü peş peşe gelmiş kitapta. Orada çıkacak bu nedenin, bu sorunun cevabı. Öbür hadisi şerife geçiyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir takip hadisi şerifte. Lemma halakallahu ta'alel cennete. Kâle li Cibril'e. İzheb fenzur ileyha. Hadis-i şerif çok uzunca olduğu için ben böyle cümle cümle okuyayım, sonra beraberce bir daha baştan toparlarız, manasını topluca anlarız. Allahu Teala Hazretleri cenneti yarattığı zaman Cebrail Aleyhisselam'a buyurdu ki, git de ona bak. Cenneti yaratmış, Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor, git benim yarattığım cenneti bir gör. Fezehebe fenazara ileyha. Cebrail Aleyhisselam da gitti ve cennete nazar eyledi, baktı. Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala Hazretlerinin yaratmış olduğu cenneti müşahede etti, baktı, gördü. Sümme cae. Sonra geldi Allahu Teala Hazretlerinin huzuru âlisine. Fekale ey Rabbi. Ve dedi ki, ya Rabbi. Ve izzetike, senin izzetine yemin olsun ki, and olsun ki, senin izzetin celalin hakkı için, la yesma'u biha ehadun illa dekhaleha. Kim bu cenneti duyarsa mutlak girer bu cennete. Kim bu cenneti duyarsa, bu kadar güzellikleri kulağa duydu mu, ne yapar yapar çırpınır girer bu cennete. Bırakmaz peşini o güzelliğin, adını duydu mu? Ağrı Dağı'nın tepesinde hazine var. Kazdığın zaman bir çekmece çıkacak. İçi zümrüt, elmas, altın, gümüş dolu. 3 tane Sivri Tepe'nin kenarında, işte sağ tarafında şöyle olan yerde, 5 ağacın yanında, filanca köyün huzurunda, yanında filan diye bir haber duysan, bir harita geçse eline, bir mektup geçse ne yaparsın? Ne kış dersin, ne kar dersin, ne soğuk dersin, atlarsın otobüse, dosdoğru Kars'ı boylarsın, Ağrı Dağı'na çıkarsın elinde kazma kürekle. Zümrüt var, elmas var, koskoca bir çekmece dolusu, onu aldın mı, oh, gel keyfim gel diye düşünürsün. Öyle, cenneti duydu mu bir insan, duysun kafi. O güzellikleri bir söylediler mi ona, muhakkak girer diyor Cebrail Aleyhisselam. Bakalım sonra ne olmuş? Sümme hafraha bil mekârihi, sümme kâle ya Cibril, izheb fenzur ileyha, fezehebe ve fenazara ileyha, sümme câe fekâle ey Rabbi ve izzetike lekad haşitu en la yedhulaha ehadun. Sonra Allah-u Teala Hazretleri, bu Cebrail'i gönderip de onun bu sözü söylemesinden sonra cennetin etrafını çepeçevre, nefse hoş gelmeyecek şeylerle çevreledi. Nefsin canını sıkan, hoşuna gitmeyen, beğenmediği, istemediği, öf be, aman be dediği ne varsa onlarla cennetin etrafını doldurdu. Çepeçevre. Cennetin etrafını nefse hoş gelmeyen şeylerle doldurdu Allah-u Teala dedi. Sonra da dedi ki, ya buyurdu ki, ya Cibril, izheb fenzur ileyha, ey Cebrail, git gene bak cennete. İlk gittiğinde sadece cennet vardı. İkinci gittiğinde cennetin etrafını nefse hoş gelmeyecek, nefsi sıkacak ne varsa onlarla doldurdu Allah-u Teala Hazretleri. Sonra git bak dedi. Cebrail Aleyhisselam da fezehebe ve fenazara ileyha, gitti de baktı cennete ki, içi cennet ama etrafı çok nahoş şeylerle dolu. Gitmeyen şeylerle dolu. Sümme ca'e fekale. Sonra geldi de dedi ki, ya Rabbi ve izzetike, senin izzetine and olsun ki, senin izzetin hakkı için, lekad haşitu en la yedhulaha ehadun. Korkuyorum ki hiç kimse girmez buraya. Hiç kimse girmez. Çünkü etrafı çevrili. Etrafı nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrili. Korkuyorum ki kimse girmeyecek ya Rabbi dedi. Çünkü herkes nefse hoş gelmeyen şeyleri görünce geri döner. Arkasında cennet var ama geri döner. Korkarım ki kimse girmeyecek bu cennete dedi. Cebrail Aleyhisselam. Felemma halakallahun nara. Allah-u Teala Hazretleri cehennemi yarattığı zaman da kâle ya Cibrilu izheb fenzur ileyha. Cebrail'e gene buyurdu ki, git şu cehennemi, yarattığım cehenneme bir gör, bir bak. Fezehebe fenazara ileyha. Cebrail Aleyhisselam da o buyruk üzerine gitti, cehenneme baktı. Sümme ca'e fekale. Sonra gelip de dedi ki, ve izzetike la yesme'u biha ehadun feyedhulaha. Senin izzetin hakkı için, senin izzetine and olsun ki, yemin ederim ki ya Rabbi, kim bunu duyarsa mümkün değil içine girmesi. Allah cehennem gibi bir azap yeri yaratmış. Şöyle kötü, böyle kötü, şöyle evsafı var diye. Kim duyarsa herkes gerekli tedbiri alır. Ne yapar yapar bu cehenneme düşmez. Gelmez buraya kimse. Hiç kimse gelmez. Çünkü çok korkunç. Dedi. Fehaffeha bişşehevati. Allah-u Teala Hazretleri de cehennemin etrafını nefse hoş gelecek, tatlı gelecek, şehvetini çekecek, hoş görünen neler varsa onlarla doldurdu. Cennetin etrafını çepeçevre çevirdi. Sümme kâle ya Cibril hep fenzur ileyha. Sonra Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki, git ya Cebrail, bak ben bir değişiklik daha yaptım cehennemin etrafına. Nefse hoş gelecek şeyleri serpiştirdim. Etrafı çepeçevre nefse tatlı gelen şeylerle doldu. Fezehebe fenazara. Gitti ve baktı Cebrail Aleyhisselam. Fekale ey Rabbi ve döndü geldi dedi ki ya Rabbi ve izzetike, senin izzetine celaline and olsun ki lekad haşitu en la yabqa ahadun illa dakhalaha. Öyle bir korku geldi ki içime, buraya girmeyen kimse kalmayacak, herkes girer buraya, bu cehenneme herkes girer. Neden? Etrafı hep av, hep etrafı nefse hoş gelecek, tuzaklarla dolu, nefsi çekecek şeylerle dolu. Onları yaparlar, nefse hoş gelen o şeyleri yaparlar, girerler. Düşerler bu cehenneme dedi. Bu hadis-i şerif, hasen ve sahih bir hadis-i şeriftir. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Nese'i, Müstedrek, İbn-i Hibban, Tirmizi, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet eylemişler. Şimdi bu hadis-i şerifin esrarı nedir? Bu hadis-i şerifin derin manası şudur ki, insan hemen bir şeyi beğenmediği zaman vazgeçmemeli, hemen bir şeyi beğendiği, hoşlandığı zaman da üstüne laf diye atlamamalı. Arkasını düşünmeli, arkasında ne var? O beğendiği şeyin arkası nasıl gelecek, o beğenmediği şeyin arkasında ne var? Onu düşünmeli. Cenneti kazanmak istiyorsa bir insan, Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini, yasaklarını, Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerini, emirlerini tutmalı. Hoşuna gitmese de, kendisine nahoş gelse de, beğenmese de bunları yapmalı. Çünkü beğenmese bile arkasında cennet var. Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'inde yasakladığı, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bizleri tahzir ve terhip eylediği, yapmayın diye bize buyurduğu, yasakladığı şeyleri de insan nefsi istese de, canı çekse de, canı gitse de yapmamalı insan. Ha, o zaman iş nereye geliyor? O zaman şu nefsi terbiye etmeye geliyor iş. Hepimizin içinde bir nefis var ya, nefis var hepimizin içinde. Bu bir at gibi. Biz onun üstüne binmişiz, o bizim atımız, bizi bir yere götürüyor. Karşıda bir otlu, samanlı bir yer gördüğü zaman o tarafa gitmeye çalışıyor. Efendim, ama uçurum var, bataklık var, tehlike var. Oraya gittiği zaman hoşa gidecek bir şey var orada ama bizi helak edecek, batıracak, uçuruma düşürecek, mahvedecek. Bu taraftan gitmesi lazım. Bu taraf yokuş gibi görünüyor, tehlikeli gibi görünüyor ama orası selamet. Bu nefsi terbiye etmek lazım işte. İnsanların çoğu nefis denilen bir şeyin varlığından bile bu devirde habersizdir. Nefis ne demek? Bilmez. Lafını duysa bile laf kulağından gönlüne inmez. Yani evet, nefis diye bir şey varmış diye biliyor ama bilgisinin gereğini yapmıyor. Gönlüne inmedi. Bu nefis terbiye edilmezse, insan bu nefsi dizginlemeyi öğrenmezse, bu atın yuları olmazsa elinde, istediği zaman çekip de böyle durduramazsa veyahut başını şu tarafa çevirip de kamçıyı vurup da o tarafa doğru zorla sevk edemezse, bu nefis insanı taştan taşa çalar. Azgın bir at gibi, gemi azıya almış bir at gibi, inatçı bir katır gibi insanı o taştan bu taşa, o daldan bu dola çarpar, gözünü çıkartır, kafasını kopartır, yere düşürür, perişan eder insanı. Bu nefsi terbiye etmemiz lazım. Nasıl terbiye edeceğiz? Yumurtayla mı? Ne yapacağız yani? Bunun terbiyesi nasıl olacak? İşte bu zor iş. Bunun şimdi bir terbiye müessesesi yok. Elhamdülillah devletimiz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurmuş. Bedenimizi terbiye edelim diye. Çünkü pazu lazım. Güç lazım, kuvvet lazım, sıhhat lazım. Ki düşmanımız bize heveslenmesin. Bizim gücümüzden, kuvvetimizden korksun da bunlar sıhhatli adam, cengaver insan, ölümden korkmayan kimseler. Hepsi fidan gibi, Levent gibi. Bunların yanına yanaşılmaz. Yan baktığı zaman bunlardan korkulur. Bıyık vurduğu zaman aman filan diye korksun. Bedeni terbiye için müessesemiz var. Ruhu nerede terbiye edeceğiz? Gel bakalım, hadi ruhu nerede terbiye edeceksin? Nefsi nerede terbiye edeceksin? Mekteplerde terbiye ederiz. Mekteplerde bilgi veriyorsun. Bilgi veriyorsun, bilgi. İki kere iki dört eder. Hidrojenle oksijeni birleştirirsen su olur. Bilmem, bilgi veriyorsun. Terbiye edemiyorsun. Terbiye etmiyorsun insan. İlkokulu bitiriyor, bir şey yok. Ortaokulu bitiriyor, bir şey yok. Liseyi bitiriyor, bir şey yok. Adam olmamış ki. Adam olmamış ki ne babaya saygı var, ne hocaya saygı var, ne arkadaşına sevgi var, ne Allah korkusu var, ne mesuliyet duygusu var. Yiyip içip semiriyor, dersine çalışmıyor. Efendim, mesuliyetsiz. Hani bilmem langırt salonu senin, efendim stadyum benim, filancı kahvehane, bilardo salonu, İskambil şeyi, domino şeyi, onların peşinde gidiyor. Sen onu mektebe gönderiyorum diye sabahleyin uğurluyorsun, akşam mektebe gitmemiş, gezmiş, tozmuş, gelmiş. Sen evden gidiyorsun, annesinin yakasına yapışıyor, anne para ver. Evladım, akşama işte ancak işte sebze meyve alacak, şu kadar para ver, ver onu bana ne? Ben alıyor, gidiyor, hadi yiyip geliyor. Bilgi vermek ile insan terbiye olmaz. İnsanı terbiye etmek lazım. Yani bilgi ile olacak, hal değişikliği olacak. O hal ile öyle hareket edecek ki zarafeti senin hoşuna gidecek. Öyle ses söyleyecek ki gönlünü alacak. Öyle iş yapacak ki seni sevindirecek. Öyle hareket edecek ki herkesin hayranlığını kazanacak insan. O hali, o duyguyu, o sevgiyi ona vermek lazım. Yani laf ebesi değil, hal ehli yapmak lazım. Hal. Hal sahibi yapmak lazım. Bomboş olmaması lazım. Hal sahibi olması lazım. Bunun müessesesi yok. Şimdi mekteplerde hocalar da bıktı talebelerden. Biliyoruz. İçinden yetiştik. İçindeyiz. Hoca dersi veriyor, bıkkın gidiyor. Niye böyle yapıyorsun hocam? Yahu zaten devletin verdiği maaş ne ki? 20 saat ders. Halbuki bizim arkadaşlardan birisi çocuğunu şeye göndermiş, Amerika'da, Chicago'da mektebe göndermiş. İkide bir de alıp onu kiliseye götürüyorlarmış. Çocuklarını toparlayıp ilkokulda kiliseye götürüyorlarmış. Gitme kızım demiş. Gitme. Götürseler gitme. Bir keresinde ben gitmiyorum demiş. Sınıfında birincisiymiş. Yani akıllı da oluyor elhamdülillah bizim memleketimizin fertleri. Akıllı oluyor yani. Başka milletlerden eksikliğimiz olmadığı gibi fazlalığımız da var demek ki. Hemen demişler ki çağır babanı. Niye gitmiyorsun sen kiliseye? Çağır bakalım. Gitmiş bizim mühendis arkadaş. Almanca bilir, Fransızca bilir, İngilizce bilir, efendim hesap bilir, kitap bilir. İcadı var, şeyi var. Zeki bir insan babası. Gitmiş. Sormuş müdür. Oğlunun kızını niye göndermiyorsun kiliseye? Demiş ben Müslümanım da ondan. Başka dinin kilisesine, ibadethanesine onun için göndermiyor. Ha, affedersin demiş. Affedersin. O zaman bizim vazifemiz senin çocuğuna bir Müslüman hoca bulmak. Vazifemiz senin çocuğuna bir Müslüman hoca bulmaktır. Affedersin demiş. Anlayamadım. Biz demiş sandık ki sen de Hristiyansın da dine muhalifsin de çocuğum dinsiz yetişsin istemesin kiliseyi falan diye ondan göndermiyorsun sandık. Onun için çağırdık seninle konuşmak. Onun için istedik. Çünkü demiş bizim ilkokulda maksadımız, meramımız çocuğa bilgi vermek falan değil. Çocuğa maneviyat kazandırmak. Çocuğun içinde sevgi uyandırmak. Çocuğun içinde manevi bir takım duygular, hisler, hazlar, sevgiler, düşünceler uyandırmak. Bilgi şöyle kenarda kalıyor. Önemli değil. Asıl gayemiz çocuğun içinin terbiyesi demiş. Hah, bak şimdi bu oldu. Böyle düşünen bir mektep, böyle düşünen bir hoca çocuğuyla meşgul olur. Talebesiyle meşgul olur. Gel bakalım sen niye öyle yaptın? Ben pencereden seyrederken gördüm ki efendim arkadaşın yanından geçerken bir çelme taktın. Niye böyle yaptın filan. Üzerinde durur. Yani ondaki bir ruhi davranışın, bir ruh hastalığının, bir kıskançlığın, bir kinin, bir zalimlik duygusunun, bir gaddarlık duygusunun, kabadayılık hissinin, kendini beğenme duygusunun peşine takılır. Bak bu iyi değildir diye sonunda onu evirip çevirir, terbiye eder, yoğurur. Yumuşak, geçimli, kibar bir insan haline getirir. 6 ay kadar Almanya'da kaldım. İtiraf ediyorum ki çocuklarının terbiyesine sarf ettikleri himmetlere hayran kaldım. O kadar gayret ediyorlar ki çocuklarını iyi yetiştirmek için. Çok gayret ediyorlar. Anne baba çocuğun yanında eğri büğrü konuşmuyor. Anne baba kavga edip ayrılacaklar, boşanacaklar. Çocuklarının yanında kavga etmiyorlar. O kadar dikkat ediyorlar. Çocuğun sorduğu soruya kaşları çatıp ciddi ciddi düşüne düşüne adam gibi cevap veriyorlar. Çocuklar da adam gibi konuşmaya alışmış. Ufacık tefecik bacak kadar çocuk bakıyorsun, kitap gibi konuşuyor. Yani gayet şey, terbiyesi iyi. Çocuk parkına gittim. Gavurları methetmek değil maksadım. Eğriye eğri, doğruya doğru kusurumuzu anlayalım, terbiyenin önemini anlayalım diye söylüyorum. Çocuk parkına gittim, oturdum. Kayma var, salıncak var, oyuncak var, bilmem ne var çocuk parkında. Kimse kimseyle çekişip kavga etmiyor, itişmiyor. Salıncağın başına gelen sıra bekliyor, ötekisi birkaç sallanıyor, iniyor, ötekisi geliyor, o sallanıyor. Hiç başlarında büyük de yok. Bir intizam içinde bunda zaman çocuk parkı çalışıp gidiyor. Biz de itişir, kapışır, salıncağa biner, bir türlü inmez, ötekileri bindirmek istemez veyahut hepsi birden çullanırlar, o ona sabretmez, bağırır, anne işte bu inmiyor da ben bineceğim de bilmem ne filan. Bak eksik, çocuklarımızı daha küçükten terbiye edemiyoruz. İşte oralardan başlıyor iş. Oralardan hep benim olsun, başkasının olmasın duygusu başlıyor. Hep ben sallanayım, ötekisi sallanmasın. Ağlasın isterse. İşte bak o duygu sonra büyüyecek. O zaman o piyasayı dolandırıp, bütün parayı cebine atıp 50 milyonu, 100 milyonu kaybolan adam olacak o. Neden? Hep kendisini istiyor. Hep kendisinin rahatını istiyor. Karşısındakini düşünmüyor, merhameti düşünmüyor. Onun o hastalığının tedavi edilmesi lazım. Yani terbiye edilmesi lazım. Yani bilgi kafi değil, bilginin yanında kötü huyların izale edilmesi lazım, iyi huyların kazandırılması lazım. İşte bunu yapmazsak, insanın yüksek tahsil yapması bir şey halletmez. Çok meşhur hikayedir, tahmin ediyorum içimizde bilmeyen yoktur ki, oğlum ben sana paşa olamazsın demedim, adam olamazsın dedim demiş. Eski devirde hani. Ben sana paşa olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Öyle dermiş, bakarmış çocuğuna da küçükten. Hoyrat bir şey. Böyle laf dinlemez, kaba saba bir şey. Sen adam olmazsın, sen adam olmazsın filan dermiş çocuğuna. Sonunda çocuk terk-i diyar etmiş, gitmiş mektep, medrese okumuş. Efendim, orduya girmiş, padişahın yanına yanaşmış, paşa olmuş, vezir olmuş, neyse. Aklına gelmiş bir gün konağında otururken, şu babam bana adam olmasın derdi. Gelsin de bak nasıl yüksek mevkilere çıktığımı bir görsün diye. Memleketine göndermiş bir müfreze. Gidin filanca kasabada, filanca köyde şu isimde bir adam var, onu alın bana getirin. Osmanlı pala bıyıklı yeniçerileri atlamışlar, yürümüşler, gitmişler o şehre. Soruşturmuşlar, o köyü bulmuşlar. Hadi atlarla o köye. Soruşturmuşlar, adam bulmuşlar, yaka paça yakalamışlar. Paşamız bize emretti, kim bilir ne kabahatli adam diye. Durun edin demeye kalmadan yaka paça yürü. Almışlar, şehre getirmişler ama yolda adam o köyden o şehre gelinceye kadar bu adamlar beni niye götürüyorlar, cellat mı kesecek, başıma ne haller gelecek, niye gidiyorum, ne olduğunu bilememiş, ölmüş ölmüş dirilmiş yolda. Nihayet konağa gelmiş, huzura çıkmış, bir de bakmış ki oğlu karşıda oturuyor. Baba demiş, hoş geldin demiş, hani sen demiş bana küçükken ikide bir de bağırırdın ya, sen adam olmasın, sen adam olmasın diye, işte bak demiş ben adam oldum, konak sahibi oldum, paşa oldum, bak şu ihtişama. Şöyle bir derin nefes almış adam, başını sallamış. Ha evladım demiş, ben sana adam olamazsın demedim, ben sana paşa olamazsın demedim ki adam olamazsın dedim. Sen eğer adam olsaydın, edeple terbiyeyle ata binerdin, benim köyüme kadar gelirdin. Babacığım derdin, elimi öperdin. Ben ata binerken özengimi tutuverirdin, buyur baba derdin. Efendim makamını bana verirdin, hürmet ederdin, izzet ederdin, şuraya otur babacığım derdin. O zaman ben senin insan olduğunu anlardım demiş. İşte bu hikaye, bir hikaye halkımızın arasında söylenir. Terbiye denilen şeyin ehemmiyetini gösteriyor. Birisi bilgi, ötekisi terbiye. İnsan bilgiyle yüksek mevkiye çıkar. Ama gene de kaba saba olur. Gene de adam olmaz. Yani 40 yıl kaynatsan kaynamaz. Eti yumuşamaz. Yenilir hale gelmez. Kaynarsın kaynarsın gene kart kalır. Kaynatırsın kaynatırsın kart kalır. Terbiye önemli. Onun için bu nesli terbiye edeceğiz. Bu nesli terbiye edince ne olacak? Aklın hizmetine girecek bizim gücümüz, kuvvetimiz, nefsimiz. Aklımız bize neyi gösterirse, hoşa gitse de gitmese de onu yapacak. Aklımız bizi neden men eylerse, hoşa gitse de onu yapmayacak. Evet, şuradan şunu uzatıp da şu cemakandan, şu vitrinden 3 tane bileziği cebine sokarsan 2 ayı rahat edersin. 3 bilezik epeyce bir para eder. Rahat edersin, yaşarsın ama hırsız olursun. Haram yemiş olursun. Yakalanırsan hapse girersin. Yakalanmazsan ahirette cezasını çekersin. Sonu her iki bakımdan da kötü. O halde bunu yapma. Efendim filanca zevkü safa. Güzel ama yaparsan arkasından şu zarar gelir. O halde yapma. Efendim arkadaşlar futbol oynuyor, top oynuyor, kahvehanede biler de oynuyor. Biz de burada efendim çeşitli laflar söylüyorlar nokta nokta. Yani aptal gibi çalışıyoruz filan demek istiyor. Yahu evet burada çalışıyorsun, biraz sıkıntı çekiyorsun ama arkasında safa var. O futbol oynayanlar mezun olamayacaklar. Mektep medrese bitiremeyecekler. Anası babası üzülecek. Efendim bir işe yaramayacak yani. Tahsilleri yarıda kalacak. İşte bunun gibi. Peki dinimiz ne yapmış bu iş için? Dinimiz bunu halletmek için bize orucu emretmiş. Mesela tedbirlerden birisi. Oruçta biz yavaş yavaş kendi nefsimizi yenmeyi öğreniyoruz. İstediği şeyi vermiyoruz, istemediği şeyi yaptırıyoruz, yavaş yavaş böyle öğreniyoruz. Dinimizin çok terbiye metotları var. Dinimiz, hocalarımız, tarihimiz terbiyenin metotlarıyla, şaheserleriyle doludur kültürümüz. Bizim kültürümüzde biz insanı mektepte, medresede okutmasak bile köyünde terbiye etmişiz. Köyünde oduncuyu terbiye etmişiz, Yunus Emre olmuş. Oduncuyu terbiye etmişiz, Yunus Emre gibi 700 senedir sözü dillere destan olmuş insanlar yetiştirmişiz. 40 sene odun taşımış şeyhine, bir eğri odun getirmemiş. Neden? Zarif adam da ondan. Oduncu ama zarif adam. Kalbi var, gönlü var, terbiyesi var. Açın Osmanlıların kitaplarını, birbirlerine hitap tarzlarına bakın. Açın bakalım münevverler birbirleriyle nasıl konuşmuşlar. Geçen de bir mektup elime geçti. Bir Diyanet gazetesinde de neşrettim. Medreseden, Fatih Medresesinden babasına mektup yazıyor. Sebebi hayatım babam efendim hazretleri filan diye adını unuttum. Yani babasına mektubu oku, erirsin böyle hayranlıktan, mum gibi erirsin. Medresedeki bir talebe memleketteki babasına bir mektup yazmış filasete. Ne zarafet, ne edep, ne terbiye, ne sevgi. Kelimelerinden yağ bal akıyor böyle, kaymak gibi. İşte terbiye. O terbiye işte. Ama adam genel müdür olmuş da karşısında kimine merhamet etmiyor. Hakkını gasp ediyor. Rüşvet alıyor. Efendim vazifesini yapmıyor. Gece bilmem kaça kadar poker oynuyor. Ondan sonra dairesine filanca vakitte gidiyor. Efendim inşaata ruhsat verecek ama cebime şu kadar para koyarsan diyor. Öyle olur işte. Bilgi yetmez ki. Bilginin yanında Allah korkusunu, terbiyeyi yerleştireceksin kalbe. İşte iki hadis-i şerif. Yani bütün bunlardan hülasadan söyleyecek olursak, cennete gitmek için insan dişini sıkacak. Allah'ın emirlerinin, buyruklarının gereğini yapmak için biraz ter dökecek. Meşakkatlice, cennetin yolu biraz meşakkatlice, cehennemin yolu çok kolay. Yani istersen garanti verebilirim, %100 cehenneme gidebilirsin. Hiç tereddüt etmeden %100, istediğin kadar geniş yer orada, hemen elinin altında kolay. Cehennem kolay, gayet kolay. Cennet zor. Cenneti kazanmak için önce Allah'ın neleri sevdiğini bileceksin. Ondan sonra da onları yapmak için biraz ter dökeceksin, zahmet çekeceksin. Rahat ister, tab'u minnettir, ibadet sertesaer. Terki rahat, rağbeti minnet kılan mümtaz olur. O sebeptendir ki küfratan olur İslam tab. Arsayı alemde mülhid çok, vahid az olur. İnsanın tabiatı rahat ister. İbadetler de hep minnetli, meşakkatlidir. Kim rahatını terk ederse, minnete, meşakkate sataşırsa, sıkıntının altına girerse o mümtaz kul olur. İşte bu nükteden dolayı, bu gerçekten dolayı, bu hakikatten dolayıdır ki yeryüzü, dağ, ova, her taraf mülhit doludur. Münkir doludur, kafir doludur. Müvahhid azdır. Kolay değil ki, erkek lazım, er kişi lazım Müslüman olmaya, yani hakiki Müslüman olmaya, Allah'a hakiki kul olmaya, mert insan lazım, merdane kişi gerek. Öyle kadın gibi insanlarla, efendim dönek insanlarla yürümez tabii. Kolay değil yani. İnsan sabredecek, meşakkat çekecek, tutacak buyruğu, gık demeyecek. Savaşacaksın, nefis bu. Karşına gelmiş, dikilmiş, göğsünü germiş bir azılı düşman. Onu yeneceksin. Şeytan, hilekar bir düşman. Önüne çekilmiş, yolu tuzağı, pusuyu kurmuş. Seni cennete sokmak istemiyor. Seni yakalayıp beraberce cehenneme atmak istiyor. Hatırıma şey geliyor. Boğaziçi'nde içkiyi içmişler giderken otomobille, otomobil Emirgan'da boğaza uçmuş. En son anda görmüşler şoför uçarken kapıyı açmış, kendisini dışarı atacak. Atsa yüzer kurtulur. O dışarı atılacağı zaman yanındaki yolcu kolunu şeyini yakalamış, çektirmiş yani, onu bırakmamış. Ya bir adam, bırak o gitsin. Sen de bu kapıyı aç. Bak şu insanoğlunun şeyine bak. Yani o, ben batıyorum diyor, bu da batsın diyor. Sana ne onun çıkmasından? Sen de kendini kurtarabilirsen kurtar. Hayır, şoförü de çekmiş, hepsi birden boğazın dibini boylamışlar. Tabi suyun içine girince kapaklar dışa doğru açılmıyor. Ta aşağıda gitmişler. Aşağıdan da artık arabanın içinden çıkıp yukarıya demek ki yapamamışlar, hepsi boğulmuş. Şeytanın işi de böyledir yani. Sen kapıyı açıp dışarı çıkmak istersin, kurtulmak istersin. O seni yakalayıp seni de beraber cehenneme atmak ister. Çok zor uğraşmak. Öyle hileleri vardır ki baştan çıkartır sonunda. Nefis de öyle, ona destekçi olur. Bunları yenmek için de insanın iyice bir egzersiz yapmış olması lazım. Manevi bakımdan pazusunun kuvvetli olması lazım. Mert olması lazım, yiğit olması lazım, süvari olması lazım, bahadır olması lazım, kahraman olması lazım ki yensin. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolunda mihnetlerden korkmayan, onların üstesinden gelebilen merdane insanlar eylesin. Yani ben hani kadın dedim, erkek dedim. Erkeğin de merdanesi olur, kadının da merdanesi olur. Geçenlerde de anlatmıştım. Rey şehri diye bir şehir varmış. O şehire bir abid, zahit kadın hükümdar olmuş. Demek ki oğlu filan öldü herhalde. Devletin başına geçmiş. Kadın hükümdar pek olmaz ama devletin başına geçmiş kadın. Rey şehrine. Şu meşhur Fahrettin Razi diye bir şey var, müfessir var. Onun memleketi Rey şehri. Şimdiki Tahran'a yakın bir yer. Sultan Mahmud öbür taraftan haber göndermiş. Benim namıma para bassın. Benim namıma hutbe okutsun. Benim yüksek hakimiyetimi tanısın. Yoksa orduyla üstüne geliyorum. Mektup yazmış bu kadına. Şimdi o kadın da mektubu alınca cevap yazmış. Cevapta diyor ki, bana böyle bir mektup göndermişsin ey sultan. Allah biliyor ki sen o orduyu toplasan, benim şehrime hücum etsen, ben de senin karşına çıkarım, çarpışırım seninle. Çünkü diyor, aslanın erkeği olduğu gibi dişisi de olur diyor. Ben de çarpışırım seninle. Ama diyor arkasında, bu çarpışmanın sonunda iki ihtimal var. Ya ben seni yenerim, o zaman aleme rezil olursun. Koca Sultan Mahmud, ihtiyar bir kadına yenilmiş derler. Rezil olursun. Tarihte namına leke sürülür. Veyahut da sen beni yenersin diyor. Yenince ne olacak? Sen koca Sultan Mahmud'sun. Hindistan'ı fethetmişsin, Türkistan'ı fethetmişsin. Koca hükümdarsın. Koca bir hükümdar gitmiş de bir acize ihtiyarla çarpışmış, onu da yenmiş, şehrini almış derler diyor. Senin şanına şan mı katılır diyor. Cevaba bak. Nasıl kurnaz cevap veriyor? Tabi Sultan Mahmud onun üzerine oraya yürümekten vazgeçmiş. Serbest bırakmış kadını. Bak akıl nasıl kurtarıyor insanı, söylediği sözle şeyiyle nasıl toparlamış. Yani Müslümanın erkeği de merdane olur. Müslümanın kadını da merdane olur. Kadını da, kadına da lazım merdanelik. Kadın da nefsiyle cihad etmek zorunda. Kadın da nefsini yenmek zorunda. Kadın da sabretmek zorunda. kadın da ibadetlerin ağırlığına tahammül etmek zorunda. Kadın da cenneti kazanmak için sıkıntı çekmek zorunda. O nazlık, nazlılık, nazeninlik ile olmaz. Çalışacak, o da gayret sarf edecek. O da gözyaşı dökecek, o da ibadet edecek. Erkeğe farz olduğu gibi namaz kadına da farz. Erkeğe farz olduğu gibi oruç kadına da farz. Hac öyle, zekat öyle. Bir farkı yok şeyde. لَمَّا صَدَّرَ اللّٰهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ اِبْلِسُ يَطِيفُ بِهِ يَنْزُرُ اِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ اَجْوَفَ قَالَ زَفِرْتُ بِهِ خُلِكَ وَلَا يَتَمَالَكِ. Bu hadis-i şerif de Enes radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş, Meşarik'te de var, daha başka kitaplarda da var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın şeklini yaratınca, Adem Aleyhisselam'ı şeklen vücudunu meydana getirince, halk edince, tasvir edince suretini bir müddet o hal ile bıraktı. O zaman şeytan geldi, onun etrafında şöyle sağını solunu dolaşmaya başladı. Adem Aleyhisselam şeklen var ama daha ruh yok kendisinde. Daha yaratılmamış, bitmemiş yaratılışı. Sağına soluna baktı. فَلَمَّا رَآهُ اَجْوَهَ. Bir de baktı ki içi boş. Adem oldu. O zaman dedi ki لَكَدْ زَفِرْتُ بِهِ. Tamam, elde ettim bunu. Hakladım, kazandım dedi İblis Aleyhisselam. خُلْكَ وَلَا يَتَمَالِ. Yani öyle yaratmış ki her şey kendisinden değil. İçinde boşluk var. Buraya vesveseyi veririm, içine çeşitli duyguları, efendim şehvetleri, arzuları, hisleri doldururum, oradan bunu avlarım dedi. Tabi bu remizli bir hadis-i şeriftir. Buradan anlaşılıyor ki, yani insanoğlunun bir kalp denilen haleti var, içi var. Bu içindeki bu vesveseler, şeyler, içindeki o boşluklardan şeytan onu yakalayıp şey yapabilir, aldatabilir. İnsan o vesveselere kulak vermemeli, şeytanın düşman olduğunu bilmeli, vesvesesine vakıf olmalı, onunla mücadele etmeli. Lemma ezina Allahu li Musa biddu'a'i ala Fir'aun'e emmenetil melaiketu fe kâle Allahu kad istecebtu leke ve du'a'e men cahede fî sebilillah thumme kâle aleyhisselam ittakullaha اَذَا الْمُجَاهِد۪ينَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ لَهُمْ كَمَا يَغْضَبُ لِلْرُسُلِ وَيَسْتَج۪يبُ لَهُمْ كَمَا يَسْتَج۪يبُ لَهُمْ دُعَا الْرُسُلِ. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerif de Musa Aleyhisselam'dan anlatmaya başlayıp mücahitlere sözü getiriyor. Musa Aleyhisselam Firavun'a kardeşi Harun Aleyhisselam'la beraber Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifelendirildi. Musa Aleyhisselam gitti, vazifesini eda etti. Mucizeler gösterdi. Makul makul, makul konuşmalar yaptı. Hakkı izhar etmek için çeşitli söyleşmeler oldu. Her birisinde Musa Aleyhisselam'ın sözünün gerçekliği anlaşıldı. Firavun'un laflarının boşluğu, manasızlığı, yanlışlığı ortaya çıktı. Fakat gene de yola gelmedi Firavun ve etrafındaki bazı kimseler. Firavun'un karısı Müslüman oldu. Firavun'un karısı Müslüman oldu, kendisi Müslüman olmadı. Hikmet, işte aynı aileden. Sonunda Musa Aleyhisselam beddua etti. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, şöyle dua etti. Rabbena, ya Rabbi, inneke ateyte Firavne ve meleehu. Sen Firavne ve onun grubuna zineten ve envalen fil hayati dünya. Şu dünya hayatında, yakın hayatta, şu gördüğümüz, içinde bulunduğumuz hayatta çeşitli süsler ve mallar verdin ya Rabbi. Firavuna ve etrafındaki gruba şu dünya hayatında çeşit çeşit zinetler, mallar verdin. Rabbena li yudillu an sebilik. Ya Rabbi, bunları verdin, senin yolundan sapsınlar diye kullandılar. Yani sapmalarına vesile oldu. Rabben atmış ala envalihim. Ya Rabbi, sen bunların mallarını Boşa çıkar, ellerinden al, veştüt ala kulubihim, kalplerini mühürle, fela yu'minu hatta yerevul azabel elim, inanamasınlar artık azabı elimi görünceye kadar diye beddua etti. Neden? Canına takdirdi. Çok söyledi. Seneler geçti aradan, kabul etmediler, o zaman beddua etti. Böyle beddua etti. Ya Rabbi sen bunlara çok mal vermişsin, çok mülk vermişsin, zinet vermişsin. Bunların kalplerini mühürle, mallarını ellerinden al. İnanamasınlar helak oluncaya kadar. İnanamaz olsunlar. Hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap deyince yapamaz olur filan deriz ya biz. Böyle beddua etti. O zaman emmenetil melaiketu. Melekler de amin dediler. Ve onun üzerine fekalallahu, Allah-u Teala Hazretleri dedi ki kad istecebtu leke. Ya Musa senin duanı kabul ettim. Artık tamam. Helak yazıldı. Firavun helak olacak. Grubuyla beraber helak olacak. Bedduaya uğradı. Peygamber bedduasına uğradı Firavun. Artık o Kızıldeniz'de boğulacak. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki senin duanı kabul ettim. Ve dua e men cahede fi sebilillah. Allah yolunda cihat eden herkesin duasını da kabul ettim. Allah yolunda cihad eden, yani Allah'ın dinini yaymak için, öğretmek için gayret sarf eden Allah eri, Allah dininin yardımcısı, hizmetçisi olan mücahitlerin de duasını kabul ettim buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. Sümme kâle aleyhisselam, bunu böyle anlattıktan sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki, İttekullah ezel mücahidin, Allah'tan korkun mücahitleri ezalandırmaktan. Mücahitleri ezalandırmayın. Allah yolunda cihad eden kimselerin bedduasına uğramayın. Allah yolunda cihad eden kimseleri üzmeyin. Canlarını sıkmayın. Onları sıkıntılara sokmayın dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü diye ilave etti. Fe inna Allaha yagdabu lahum kema yagdabu lirrusuli. Mücahitlerin de duygularına Allah riayet eder. Peygamberlerin namına kızıp da o kavimlere helak ettiği gibi, onlara gazap ettiği gibi o mücahitlerin hatırına da onların beddua ettiği kişilere gazap eder. Onların kızgınlığıyla gazap eder, onların duasıyla o duanın gereğini yapar. Şimdi buradan çıkıyor ki bir insanın yaptığı işe bakacaksın. Ne yapıyor bu adam? Nedir? Allah adamı, Allah yolunda çalışıyor. Allah'ın dinini insanlara anlatmaya çalışıyor. Allah'ın dinini yaymaya çalışıyor. O zaman dalaşma, uğraşma. Bak, kötü bir niyeti yok. Sen Allah'ın kulu değil misin? Allah'ın kuluyum. Bu da Allah'ın emrini kullarına bildiriyor. Başka bir şey yapmıyor. Resulullah'ın hadis-i şeriflerini anlatıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bunun ezasını, yani bunu ezalandırmak, bunu efendim sıkıntıya şeye sokmak, o zaman senin başına bir felaket getirir. Çok olmuş böyle, tarihte misali çok buna benzer şeyler. Allah-u Teala Hazretleri bize insaf versin. İnsaf versin. Herkesin kendi hakkını korumak, kendi hayatını korumak için gayret sarf etmek hakkıdır. Herkes tabii kendisi koruyacak tehlikelerden. Ama başkasına zulmetmek yok. Başkasına haksızlık etmek yok. Başkasını ezalandırmak yok. Kendini koruma hakkın var, başkasını ezalandırma hakkın yok. Bir insan Allah yolunda çalışıyorsa, onu yerden yere sürmek, atmak, ezalandırmak, sıkıntıya uğratmak, sonra mücahit Allah yolunda cepheye gider, öbür taraftan malı kalır, çoluk çocuğu kalır, karısı kalır geride, onlara da hıyanetlik etmek yok. O Allah yolunda çarpışmaya gitmiş, sen de arkada onun malıyla, şeyiyle uğraşıyorsun, olmaz. Yani bunların tarihte çok misalleri var. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Allah yolunda, Allah'ın dinine hizmet eden kimseler eylesin. Amin. Allah yolunda yürüyen insanlara sevgiyle bakmak nimetini ihsan etsin. Onları üzmemek, kızdırmamak, onlara yanlış muamele etmemek edebini cümlemize ihsan eylesin. Amin. Peki, Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini bilen, onu tutan, böylece Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olan bahtiyar kulların cümlesine dahil eylesin. İmanı kamil ile ahirete göçen, Peygamber Efendimiz'e komşu olan bahtiyarlardan eylesin. Havz-ı Kevser'inden içen, cennetin nimetlerinden faydalanan, Allah-u Teala Hazretlerinin cemalini gören kullardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhan Rabbiyel Aliyyil Alem ve Hab. Elhamdülillahi Hakka Hamdi. Nahmeduhu bi cemii mahamidihi. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsan. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve belliz ve evsil mitle tevabı ma kara'nahu ve nura ma telennahu min hadihil khatmetiş şerifeti vel kurbetil kerime. Ba'del kabul minna bil fadli vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhu seyyidina ve senedina ve mededina ve kurreti uyunina ve tacir uçuna ve üsvetine haseneti Muhammedin el Mustafa. Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve ensarihi ve ahbabihi ve etbaihi. Ve ila ervahi cemii enbiyaike ve rusulike ve evliyaike ve ulemaike ve sülahaike ve etkiyaike ve asfiyaike ve ehli taatike ve etbaihim. Ve ila ervahi küllüm min sadatina ve meşayihina fiddin. Sadat-ı Turbul Aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti vel Kübreviyyeti ve Sühreverdiyyeti vel Ceşdiyyeti ve sair-i Turku's Sahihatil Meşru'atil Aliyyet ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.